odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dnamoczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty jak coś powiesz, to... Ty... Serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 grudnia. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sejm lada moment ma zająć się projektem ustaw sądowych autorstwa PiSu. Sąd na Słowacji podtrzymał akt oskarżenia w sprawie zabójstwa dziennikarza śledczego. Pełna obsada na przejściach granicznych na Lubelszczyźnie. To ma rozładować kolejki. Pierwsze czytanie dziś po południu, jutro rano drugie. Sejm lada moment ma zająć się projektem ustaw sądowych autorstwa PiSu. Wprowadza on odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, m.in. za działanie o charakterze politycznym. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik tłumaczy, że najważniejszym celem ustawy jest to, by, jak to określił, nie dopuścić do anarchii w państwie. Sytuacja taka, w której niektórzy sędziowie stawiają się ponad prezydentem, ponad władzą ustawodawczą, wykonawczą, ponad wszystkimi nami, ponad całym społeczeństwem. Na to my nie możemy dopuścić. Podważanie statusu innego sędziego to jest kluczowa sprawa. Nie wolno tego robić. Akt prezydencki jest aktem sanującym wszelkie ewentualne uchybienia, jest aktem ostatecznym, bo jeżeli się pyta o to, to znaczy, że ktoś stawia się ponad prezydentem Polski, a to jest niezgodne z polskimi przepisami. Opozycja zapowiada wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. To ustawa szkodliwa dla wymiaru sprawiedliwości i obywateli, mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. To próba odebrania tego, co najważniejsze, czyli elementarnego poczucia wolności, sprawiedliwości, ale obiecuję tutaj w parlamencie ciężką pracę i obiecuję również, że będziemy robić wszystko, by pokazać zło tej ustawy, bo to jest ustawa, która niczego nie reformuje, ale tylko i wyłącznie podporządkowuje wymiar sprawiedliwości tej władzy. Biuro Analiz Sejmowych w opinii napisało, że proponowane przepisy rodzą poważne ryzyko stwierdzenia naruszenia zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki zapowiedział, że autorzy projektu przygotowali poprawki, które, jak mówił, wychodzą naprzeciw wnioskom biura. Na styczniowej sesji Parlamentu Europejskiego prawdopodobnie odbędzie się kolejna dyskusja na temat praworządności w Polsce i na Węgrzech, dowiaduje się Polskie Radio. Wpisanie tego punktu do porządku obrad popiera m.in. Platforma Obywatelska i SLD. Zdaniem polityków tych partii jest to konieczne. Głównie z powodu przygotowywanego w Polsce projektu zmian w sądownictwie. Przeciwne jest Prawo i Sprawiedliwość, które mówi o kampanii wyborczej PO prowadzonej za granicą. Ze Strasburga Karol Surówka. Europosłowie SLD chcieliby najnowszemu projektowi zmian w polskim sądownictwie poświęcona została osobna debata i rezolucja w Parlamencie Europejskim. Według Platformy Obywatelskiej temat Polski powinien być połączony z debatą o sytuacji na Węgrzech. Już przygotowywany jest projekt rezolucji w tej sprawie. Ma się w niej znaleźć zapis o naszym kraju oraz wezwanie do instytucji unijnych o przyspieszenie działań w ramach procedury artykułu 7. W opinii europosłów z liberalnych ugrupowań w Polsce może dojść do, jak mówią, dalszego ograniczenia niezależności sędziów. Przeciwne debacie jest Prawo i Sprawiedliwość. Zdaniem polityków PiSu polski rząd wprowadził takie same rozwiązania, jakie już obowiązują w państwach Europy Zachodniej. Platforma Obywatelska, w opinii polityków z partii rządzącej, wykorzystuje dyskusję o praworządności jako element kampanii przed kolejnymi wyborami w kraju. O tym, czy debata na temat Polski i Węgier zostanie wpisana do porządku obrad styczniowej sesji, zdecyduje konferencja przewodniczących Europarlamentu. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Sąd w Pezinku koło Bratysławy zdecydował o podtrzymaniu aktu oskarżenia w sprawie zabójstwa dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego narzeczonej. Główna rozprawa z udziałem czterech oskarżonych odbędzie się 13 stycznia. Jan Kuciak i jego narzeczona zostali zastrzeleni w lutym 2018 roku. Policja i prokuratura uważają, że najbardziej prawdopodobną przyczyną zbrodni były demaskatorskie artykuły dziennikarza. Prawie 100 tysięcy mieszkańców Finlandii i Estonii bez prądu po przejściu burzy śnieżnej. Energii nie ma około 40 tysięcy odbiorców w południowo-środkowej części Finlandii, a w Estonii ponad 50 tysięcy. W Finlandii silne wiatry i opady mokrego śniegu powaliły drzewa, które uszkodziły także część trakcji kolejowych, m.in. w gminach we wschodniej części kraju. Niektóre pociągi zostały odwołane i wprowadzona została komunikacja zastępcza. Kolejki przed przejściami w Dorohusku i Hrebennem na Lubelszczyźnie. Kierowcy muszą stać około 30 godzin. Sytuacja ma się poprawić, mówi po spotkaniu polskich i ukraińskich służb rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Marta Szpakowska.

to do eksperta! Do Media Eksperta! Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład iPhone 8 Gwiezdna Szarość za 1999. Smart TV Samsung 4K 50 cali za jedyne 1665 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na kolejne, 14. spotkanie z rodziną Średnickich. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. U Średnickich święta Bożego Narodzenia pan Średnicki proponuje, aby w Wigilię podzielić się jajeczkiem. Róża i Emil knują misterny wigilijny plan, dzięki któremu średniccy powinni zaprosić ich do siebie. Dodatkowo w tym odcinku wyjątkowo usłyszymy głos autora słuchowiska Krzysztofa Jaroszyńskiego. A zaraz po spotkaniu ze Średnickimi piosenka o smacznych potrawach i jedzeniu w wykonaniu Krystyny Sienkiewicz. Kłaniam się państwu, Łukasz Szwed. Teatr Polskiego Radia. Krzysztof Jaroszyński. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Odcinek 14. Rodzina, rodzina. Coś ważnego się stało? Chodzi o Wigilię. To idealnie się wstrzeliłaś, bo mam świetny deal z Kraspolem. Przecież Kraspol cię wyrzucił. Nie wyrzucił, sam odszedłem. Ale już mnie przeprosili, bo teraz przerzucili się z Krasnali na, uwaga, Mikołaje i brakuje im ludzi do promocji. Mama prosiła, żebyśmy wpadli w Wigilię na kolację. Gdybyś mi nie przerywała, to już bym ci wyjaśnił. Ten deal dla Kraspolu właśnie polega na tym, że w Wigilię będę robił za Mikołaja. Rano firmy, wieczorem domy prywatne. Mam mega kostium, już przymierzałem. Wyobraź sobie, jakie tipy polecą. O, właśnie, do twoich starych też padam. Już są na liście. Zgłosili się do Kraspolu? Nie, sam ich wpisałem. Dasz mi wcześniej na klatce prezenty, puszczę kolędę z telefonu, zobaczysz, będzie ekstra. Tylko wiesz, to tanie nie jest. 100 od wizyty. Ale ja chcę, żebyśmy przyszli normalnie, jako goście. Mission impossible, tam jako goście. Popatrz, ja mam już pełen grafik od rana do północy. U twoich starych będę, ale służbowo, dokładnie to 21.19 do 21.24. O. Przepraszam na minutkę. Jest tutaj taki prezent dla państwa, proszę bardzo. Zegarek męski, czyste złoto, 24 kraty, prawdopodobnie Rolex. Ale jak to prezent? Prezent, bo tani. 200 złotych polskich. Okazja, ostatnia sztuka. Panie, jakie to czyste złoto, tu się na kancie przetarło, to metal wyszedł. Wierzchem złoto, pod spodem platyna. To jak będzie? Niech pan nam nie przeszkadza. Rozumiem, a 10 złotych dostanę? Proszę pana, proszę odejść. Jasne, nadmiernie przepraszam. Wesołych świąt mimo to. No. To co mam powiedzieć rodzicom? Że nie dam rady. Nie dam rady, bo mam dyżur świąteczny. Tylko nie mów im, że przyjdę jako Mikołaj. Niech to będzie niespodzianka. I niech mają przygotowane 100 zł w całości. Bo mogę nie mieć wydać. Szefowo, Wigilię o której kończymy? O 15, żeby zdążyć do domu na pierwszą gwiazdkę. A co? Bo ja mam chałturę na boczku. Czeszysz kogoś prywatnie? Nie to. Będę chodzić po adresach jako anioł w duecie z Mikołajem. Znajomy mi załatwił. Szefowa wie, jaka to kasa? Jasne, a dorób sobie. A co robi taki anioł? No ci przebierzeli, głaszcze dzieci po główkach jak są. No to przyzna szefowa, chorówka to nie jest. No nie. Słuchaj, Brygitko, a może byście do nas przyszli jako niespodzianka? Ale wie szefowa, to nie będzie za darmo. Muszę policzyć. Które to piętro? Trzecie, ale jest winda. A ile główek do głaskania? Na razie żadnej. Dopiero czekamy na wnuki. To moment. Minus raba. O, dziękuję. To wyjdzie około... Pani fryzjerko, nałożyła pani kolor. Czekam. Farba cieknie mi po twarzy. Ja nie wiem, czy to w ogóle zejdzie. Proszę o ciszę. Tu się liczy pieniądze. A tam jest z tymi głupstwami. Później mi policzysz, Brygitko. Teraz obsłuż panią. Dobra, to pani wraca na fotel. No ależ to pociekło. Za mało gęste dałam. No to będzie klops, bo to łatwo tak z twarzy nie zejdzie. Tydzień potrzyma minimum. No, no, no, co też pani? Ja złożę reklamację! Moment! Ale mam za to propozycję. W Wigilię organizuje się taki wędrowny show ze świętym Mikołajem. Jest wolna rola diabła. No i zaprosili średnicy na Wigilię? Jeszcze nie. Ej, to nie zaproszą. Przecież to już jutro. Trudno. Sami sobie urządzimy. Emil, ty myślisz, że przygotować Wigilię to jest takie pstryk palcem? A kup teraz 12 potraw, wszędzie kolejki, a drożyzna jaka? Za samego karpia to chcą teraz tyle, ile waży, a, albo i więcej. Może ja delikatnie podpytam Andrzeja, czy mają nas w planach? No nie, no to niezręcznie. Czekaj, zrób inaczej. Ty ich zaproś do nas. No jak? Sama mówisz, że nie dasz rady. Nie, no, no, spokojnie, to jest koronkowy plan. Jak już my ich zaprosimy, to albo odmówią, że sami urządzają i w takim wypadku już muszą nas zaprosić, bo inaczej kultura nie pozwala, tak? Albo przyjdą. Nie, no jest takie ryzyko. Ale wtedy jutro w południe zawiadomimy, że lodówka nam padła, wszystko się zepsuło. No i bardzo nam przykro, ale musimy odwołać. I wtedy też nas zaproszą. Zabiłeś karpia? Jeszcze nie, ale już mu ogłosiłem wyrok. To zacznij ubierać choinkę, bo w ostatniej chwili to wszystko ci wyjdzie last minut. Kiedy w tej sprawie mam kłopot. Popatrz. Co to jest? No jak to co? Koszyczek wielkanocny. A po co ci w Wigilię koszyczek? No właśnie, przeszukałem całe mieszkanie za stojakiem do choinki, ale znalazłem tylko koszyczek wielkanocny. Co roku tak jest, a na Wielkanoc szukasz koszyczka i znajdujesz 3 stojaki do choinki. Patrz, o ile byłoby prościej, gdyby na Wigilię dzielić się jajkiem, koszyczek znalazłby się od razu. A chociaż bombki znalazłeś? Są, były w pudle, gdzie zawsze trzymamy parawan plażowy i badmintona. To chociaż na razie rozciągnij ten kabel ze światełkami i sprawdź ostatnią żaróweczkę, czy działa. A dlaczego akurat ostatnią? No bo co roku sprawdzasz wszystkie żaróweczki i zawsze ta ostatnia jest zepsuta. To pomóż mi rozplątać te przewody. Ech, to diabli. Zawsze jak rozbieram choinkę, to nawijam ten kabel w zwój. I zawsze za rok jest poplątany. Bo przez cały rok ten zestaw czeka na święta. A jak czeka, to się zaczyna niecierpliwić. Kiedy to wreszcie? A jak się niecierpliwi, to się wierci i w końcu masz kołtun. Słuchaj, ty na kolację zaprosiłaś Różę i Emila? Nie. Ale wiesz, oni tacy zakochani, to na pewno chcą być tylko we dwoje. Co innego my. Co roku Emil był. Ale wtedy był samotny. A teraz jest parą. Nawet go nie pytam przez grzeczność. W tym roku będziemy tylko my i dzieci. No i Lalek. O, proszę. Ostatnia żaróweczka jest w porządku. Bo nie z tej strony zacząłeś. Czekaj, wiesz co? Daj ten koszyczek, ja go schowam i nie powiem ci gdzie. No właściwie po co? Bo potem poproszę cię, żebyś poszukał koszyczka i znajdziesz to jaki. Mądrze. Wiśnióweczka. Rewelacja. Kuzyn robi, bo ma duży sad śliwkowy. Ale robi wiśniówkę? Tak, bo ma złodzieja sąsiada, który mu notorycznie te śliwki kradnie. A ten sąsiad znowuż ma wiśnie. No to już wiecie. Jasna sprawa. No, panowie muszkieteroje, jeden dla wszystkich. Wszyscy na jednego. Dobra. Aramis, Jędrek. I tak uważam, ciągle nie mogę przyzwyczaić się do nowego imienia. Słucham. Ja jeszcze nie powiedziałem ci najważniejszego. Zapraszam cię na Wigilię. Znaczy, ja i Róża. Znaczy, ciebie i Dorotę oczywiście. No to bardzo miło z twojej strony. Znaczy, waszej. Bardzo dziękuję. Znaczy, dziękujemy w imieniu moim i Doroty. Proszę. No i Lolka. Aha. Lolka też. No tak, no. Lolek to teraz najbliższy. Dziękuję. Nie licząc dzieci. Dzieci? No nie wyobrażam sobie Wigilii bez Madzi i Łukasza. Madzia przyjdzie z Radkiem. Czyli jesteś na tak? A bardzo chętnie. Wiesz, już robimy co roku, aż do znudzenia. To będzie jakaś odmiana. Zwłaszcza, że stojaka do choinki nie mogę znaleźć. Lampki nie działają. No tak, Róża się ucieszy, to jej poprawi humor w chorobie, bo choruje ostatnio, biedactwo. O, to przykre. A co jej jest? Ziębienie niby tylko, ale w tym wieku to może być ostatnie przeziębienie. To niedobrze. Może nachuchać w potrawy. Może. Właśnie. Pani Róża leży? Leży, znaczy stoi. W takim stanie lepiej się położyć. Stoi w aptece. No, nie jest jeszcze w takim stanie, żeby leżeć w aptece. Teraz taka pogoda, że łatwo o grypę. Od lodówki ją zawiało. Bo coś lodówka nam nie działa i Róża próbowała naprawiać. I za długo trzymała otwartą i... To może odwołajmy tę wigilię. Albo zróbcie w innym terminie. To nie, nie. Róża jest ambitna. Ona na kolanach będzie się słaniać, a swoje zrobi. Ej! O, mamy gości. Cześć. Dzień dobry. Pani w dresie? No, na joggingu byłam. W aptece. Proszę? W aptece byłaś. Tak, byłam na joggingu w aptece. Przy gorączce lepiej ciepło się ubierać. Próbowała, ale w palcie ta gorączka by ją poparzyła, więc lata w dresie, żeby się jakoś ostudzić. No. Tato, a w łazience na wysokich półkach sprawdzałaś? No gdzie bym chował stojak do choinki w łazience? Jeszcze mnie nie porąbało. Sprawdź na wszelki wypadek, córeńko. Ja wiem, że może macie mnie za idiotę, ale zachowujcie jakiś umiar. Sprawdzę. Nie wiem, czy dobrze zrobiłeś, że odmówiliśmy Emilowi. Róża się napracowała przy szykowaniu. Będzie jej przykro. Róża choruje zaraźliwie na grypę. Jeszcze nas rozłoży przed Sylwestrem. A ja akurat... Może chcesz sobie w tym roku potańczyć? Niech sobie spędzą we dwójkę. Zakochani są. To są twoje słowa. Muszę jednak ich zaprosić. Myślisz, że jak ona przejdzie po klatce od nich do nas, to straci wirusa? Zwariowałaś? Jeszcze gorzej będzie. Oni wrócą do siebie, a te zarazki będą tu, u nas, ofruwać nie wiadomo do kiedy. Trzeba zrobić wokół niej kordon sanitarny. Przynajmniej do nowego roku. No i co? Znalazł się w łazience stojak do choinki? Są. Wszystkie trzy. Tak czułam. Wiecie co? Działacie mi na nerwy. Gdyby nie ta wigilia, to bym porozmawiał z wami ludzkim głosem. Cholera, aż mnie żołądek rozbolał. Muszę do łazienki. Zaraz znajdzie czwarty stojak. A, gdzie tam? To już nie te czasy. Nie mów tak o ojcu. Mamo, daj wszystkie prezenty, bo chcę zrobić niespodziankę. Jaką niespodziankę? Niespodziewaną. A, no tak. Tylko wiesz co? Tu nie ma prezentów. Wszystkie dałam Brygidzie. Taka biedna jest? Nie. Ona dziś dorabia jako anioł przy Mikołaju i oni wpadną nam to rozdać. Tylko nikomu nie mów, bo to niespodzianka. Ty też nie wiesz, jakby co. To fatalnie, bo ja już zamówiłam innego Mikołaja i dałam mu prezenty. No to zabawny prikwopro. A trudno, będą dwa Mikołaje. Przecież nie pobiją się. Nie wiem. Mój może być agresywny. Jest śledź. Pieczywo odświeżę w piekarniku. Wigilia o śledzie i wodzie. Do czego nam przyszło? Są jeszcze gołąbki w słoiku. Wigilię się pości. Ale gołąb to bardzo religijny ptak. Przecież jest na obrazach w kościele. Nawet opłatka nie mamy. Przełamiemy się chlebem. Zresztą jest tak czerstwy, że nie da się kroić. Czekaj, mam opłatek. Z zeszłego roku schowałem do koperty razem z łuską karpia na szczęście. O, tu leżało i jest. No, trochę spleśniały i zlepiły się. Co? A który to jest ten opłatek? No ten jaśniejszy chyba. Aha. No to co, kochani? Gwiazdeczka na niebie jest? Teleekspres się skończył? To może czas do stołu? Proszę bardzo, siadajcie. Jak to się mówi, ale a jak ta jest? Jaka jest, taka jest, ale zawsze to wigilia. Ale a jak ta jest, to znaczy kości zostały rzucone. Chcesz się położyć na kanapie? Ból cię złapał? Jakim... To jest taka sentencja łacińska. Kości zostały rzucone. Chociaż dzisiaj to raczej ości zostały rzucone. Madziu, ale coś Radek się spóźnia. Oj, ja zapomniałam powiedzieć, jego dziś nie będzie. Ma pilną robotę. Akurat w Wigilię? Właśnie takie wigilijne zlecenie. No trudno, będzie bez niego. To może najpierw opłatek i życzenia. Może my sobie, Dorotko. No to zdrowia i szczęścia. Wzajemnie. Zaraz, zdrowia. Znaczy, że co, że wyglądam na chorą? Śmiało, proszę. Już ty to potrafisz tak człowiekowi dopiec. Nawet w takim świętym dniu. Wujku, zdrowia i szczęścia. A ja tobie też wszystkiego dobrego. I żebyś przez te studia jakoś przebrnęła. Jakoś? Przecież ja jestem w czołówce roku. Jakoś, no wie wujek? Tak mi się przykro zrobiło. Mamusiu, zdrowia i spełnienia marzeń. Dziękuję, Łukaszku. A ja tobie zdrowia, szczęścia i pieniędzy. Znowu mama mi wymawia, że pożyczam. No pożyczam. Ale żeby święta o tym mi przypominać. Lolek, zdrowia i żeby ten warsztat ci poszedł. A ja tobie zdrowia i sukcesów w nowej pracy. A bo co? Na razie nie jest najlepiej? No to wiesz co, Lolek? No, pogrzebałeś mi humor na całe święta. Mamusiu, zdrowia i żebyś wytrwała w diecie. Dzięki. A co, widać, że tyje? No tyje. A mogłeś mi tego nie walić, tak prosto w oczy. Łukaszku, spełnienia marzeń i wspaniałej żony. Wzajemnie. O co ci chodzi z tym wzajemnie? Że niby co, że jestem za stary na kobiety? No to wiesz, to troszeczkę bezczelne z twojej strony, młody człowieku. Madziu, zdrówka i pociechy z męża. No, też mam nadzieję, że nam się jakoś ułoży. Może się ułoży, a jak nie ten, to następny. Tato, no wiesz co? Tak mnie to boli, że go nie znosisz. Siostra, wszystkiego, co się szczęściem zwie. Oj, dziękuję, Loluś. A tobie samych sukcesów i szczęścia na twoim nowym mieszkaniu. Aha, zrozumiałem aluzję. Za często tu przychodzę. Dobrze, dobrze, przestanę. No wiesz co? No Lolek, no ale jak można tak mówić? To przecież to jak... Można powiedzieć, że... Ale po co mu mówisz takie rzeczy? Jak przecież ja najlepiej chciałam, żeby ten... Też mi tak przykro mi się zrobiło, że tak powiedział. A mnie to za... Jaką co? Słuchajcie, słuchajcie. Ktoś do nas zawitał. Pewnie Mikołaj. Cześć! Tak sobie przychodziliśmy koło was i przyszło nam nagle do głowy, że może wdepniemy. Cześć, jasne, wchodźcie. Tylko my już po opłatku jesteśmy. A, my też. Zapraszamy. Zawsze jest jedno wolne nakrycie dla wędrowca. Ale ja z Różą jestem. Nie szkodzi, jest jeszcze puste miejsce po Radku. Tato, może nie po, tylko chwilowo? Nie łap mnie za słówko. Córeczko, jak jest, tak jest. Siadajcie. To co? Może zaśpiewamy coś? Jasne, tylko co konkretnie? No, o najlepiej coś, co wszyscy znamy. O, słusznie. Może dłuższe życie każdej pralki? Łukasz, nie przesadzaj z tym ateizmem. Cicha noc, cicha noc, cicha noc, cicha. Był to 14 odcinek serialu Krzysztofa Jaroszyńskiego Rodzina Średnickich, Mały Świat 21. Wystąpili Dorota, Hanna Śleszyńska, Andrzej, Paweł Wawrzecki, Emil, Marian Opania, Magda, Karolina Bacia, Łukasz, Mateusz Weber, Róża, Grażyna Barszczewska, Lolek, Wiktor Zborowski, Radek, Krzysztof Szczepaniak, Brygida, Angelika Kurowska, Menel, Krzysztof Jaroszyński, klientka Grażyna Barszczewska. Muzyka Zbigniew Stelmasiak. Opracowanie muzyczne Agnieszka Szwajgier. Realizacja akustyczna Maciej Kubera, Paweł Szaliński. Reżyseria Krzysztof Jaroszyński. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ech, zawyło, zachrościało, poszły wilki na polane i wrzeszczało czyjeś ciało, powolutku pożerane. No jedz, syneczku, jedz. Czyje ciało, czyje ciało, ach, pastuszka ma dziecino, lecz pastuszek to jest mało, wilki z apetytu słyną. No jedz, syneczku, jedz. Gdy zeżarły do kosteczki i fujarkę też zeżarły, poszły wilki na owieczki, a owieczki to się darły, by. No jedz, syneczku, jedz. Nadbiegł wtedy pan gospodarz, a był tłusty jak twój tatuś. Znalazł on u wilków podaż, lecz zrobiły mu tam duś, duś. No jedz, syneczku, jedz. Co to podasz, co to podasz? To jest coś na apetycik. Ach, mięciutki był gospodarz, no i wcale nie był tyci. No jedz, syneczku, jedz. Mały palec jego nogi większy był niż ten kotlecik. Sosiku na nie było, co to sam w gardziołko leci. No jedz, syneczku, jedz. Żarły wilki bez ziemniaczków, gospodarza tuściutkiego, bez bajeczki i kabaczków, bez uczucia matczynego. No i dlaczego, idiotu paskudny, cały obiadek na stół wyplułeś? Miała 13:30. Muzyczna Poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, witamy Państwa, dzień dobry. Dzień dobry, ja chciałbym bardzo prosić o jakiś utwór Boba Marleya, Sun is Shining albo Forever Loving Ja, może któraś z tych piosenek, jakby można prosić. Y'all. A miałem posłuchać tego telefonu dokładniej i sprawdzić, czy to nie Michał Olszański zmienił głos może i zadzwonił do trójki, zamawiając Boba Marleya. Ale to chyba jednak nie był Michał. Bob Marley and the Wailers, Sun is Shining w muzycznej poczcie UKF-u. 22,7 trójek, Halinka Wachowicz czeka na Państwa zgłoszenia telefoniczne. Ja zerkam do skrzynki ukf@polskieradio.pl. I list kolejny jest taki, dość długi, muszę przyznać, jak na standardy pocztowe. Dzień dobry. W ten piękny, słoneczny, ostatni, przedświąteczny czwartek ośmielam się prosić o, przyznam szczerze, mojego ulubionego trójkowego karpia, czyli z 2013 roku, Karp Story 2013. Pamiętam, że wtedy, kiedy pierwszy raz usłyszałam ten utwór, czyli jako 16-latka, chodziłam po szkole i nuciłam go całymi dniami. Nie wyobrażam sobie już świąt bez niego. Pozdrawiam i życzę najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia. Marta z Czarnego Lasu, PS. Proszę także o pozdrowienia dla mojego kuzyna Artura, który właśnie słucha trójki w trasie Jaworzno-Wrocław. Karp Lovela z pierwszej wody, choć jak na rybę już nie młody, to tkwi w tej wodzie i wzrokiem wodzi po sklepie wciąż. W święta mam najlepsze branie i do każdej pani, co przystanie, wnet puszcza oko, choć stoi z boku tej pani mąż. Ach, te przyrodnicze anomalie, no nie do pomyślenia są. Zagap się, choć minimalnie. A ten nie wiesz, jak opuszcza balię i skąd się obok ciebie wziął i bezczelnie talię chce twą objąć płetwą swą. Objąć płetwą swą. Krok po kroczku idą święta. Najpiękniejsze w całym roczku idą święta. A stała sobie panieneczka, biust trójeczka, w ciup usteczka, kieska krótka i choć nie młódka, to widać, że wciąż figurę ma dziewczątka, choć na liczniku pięćdziesiątka, westchnął rzewnie i poczuł, że w nim ikra wrze. Pyszczkiem przylgnął więc do szyby i wyczytała z ruchu warg. I oniemiała, bo prośba brzmiała: wybierz mnie. Nie ma drugiej takiej ryby, wierz mi, mała, karp to skarb. Ja zadziwię i prawdziwie uszczęśliwię cię, uszczęśliwię cię. Krok po kroczku idą święta. Najpiękniejsze w całym roczku idą święta. I co się nie zdarza, co dzień pomyślała: a co mi szkodzi, gość nietypowy, lecz zaintrygował mnie. I już całkiem przekonana mówi: biorę tego pana, różnych znałam, a ten przynajmniej stara się. Ale chociaż tak się starał, nastąpiła rzecz niemiła, bo zrobiła go na szaro, a konkretnie przyrządziłam. Pod uwagę biedak nie brał, że ocenia ją pochopnie. Owszem, chciał się dać rozebrać, ale nie do tego stopnia. Wiatr na soplach lodu już dąka, ogryziony dzwoniąc dzwonka. Romans już skonsumowany, choć nie takie miałem plany. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Carp Story 2013. A przy okazji przypomnę Państwu, jutro po 16:00, ostatnia już w tym roku licytacja, zaprasza redaktor Kuba STRZ Strzyczkowski. I mogą Państwo na kilka sposobów wspomóc naszą akcję Święta Bez Granic 2019, kupując płytę naszą karpiową, 20 raz i inne wspaniałe piosenki, wysyłając SMS o treści pomoc pod numer 7545. SMS-y można wysyłać do 15 stycznia 2020 roku. I także dokonując wpłat na konto Fundacji Świętego Mikołaja, numer konta na stronie świętabezgranic.pl i naszej trójkowej polskieradio.pl/trójka. Za 19 minut 14 wracamy do poczty. Z racji tego, że jutro Alan Parsons ma kolejne urodziny, a za kilka dni będzie 20. rocznica śmierci Tomka Beksińskiego, poproszę o piosenkę Alan Parsons Project pod tytułem Time. Flowing like a river. The Turn of a Friendly Card. Płyta z 1980 roku, Alan Parsons Project i utwór Time śpiewał Eric Wolfson. 22 i 7 trójek. Kłania się Wojciech z Bydgoszczy. Mam taką osobistą, serdeczną prośbę z dedykacją dla wspaniałej koleżanki Lucyny. Chciałbym poprosić też wspaniałą baladę Beatlesów, Lucy in the Sky with Diamond, jeśli jest to możliwe. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Beatlesi w muzycznej poczcie UKF-u. Ja Państwu tylko przypomnę, że po 14 w tonacji trójki Marek Niedźwiecki. I ostatnia piosenka z życzeniami dla wszystkich Dariuszów, ponieważ mają imieniny tylko raz w roku. Od pana Dariusza oczywiście list dla wszystkich Dariuszów. WW Flota Zjednoczonych Sił. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Do usłyszenia w trójce. Nieważnym tylko pakietem zdjęć.